złotych. Tak, 0 złotych. Black Friday Week w sklepach euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katarzyna Lubnauer zastąpiła Ryszarda Petru na stanowisku szefa Nowoczesnej. Dotychczasowy lider zamierza pozostać w ugrupowaniu. Nigdzie nie uciekam i od Nowoczesnej nie odchodzę, wbrew niektórym plotkom, które się pojawiły. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada udogodnienia dla konsumentów procesujących się z firmami. Atlas kotów, który czytał w Sejmie Jarosław Kaczyński, trafił na charytatywną aukcję. Zmiana władzy w Nowoczesnej. Dotychczasowy lider partii Ryszard Petru nie jest już przewodniczącym ugrupowania. Stery w Nowoczesnej przejęła dotychczasowa przewodnicząca klubu parlamentarnego tej partii, Katarzyna Lubnauer. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów Ryszard Petru pogratulował nowej przewodniczącej i zapowiedział ścisłą współpracę z kierownictwem partii. Nigdzie nie uciekam, od Nowoczesnej nie odchodzę, wbrew niektórym plotkom, które się pojawiły. Jesteśmy z Katarzyną umówieni na spotkanie. Proszę Państwa, no grałem, żeby wygrać. W związku z tym brałem pod uwagę, zawsze się wierzy barem B i C i D. Jestem przekonany, że Nowoczesna została tak stworzona, że jest partią, która jest wartością samą w sobie. Nowa przewodnicząca partii oświadczyła, że w trakcie spotkania z Ryszardem Petru zaproponuje mu nową formułę współpracy. Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że Petru jako twórca partii zasługuje na ważne miejsce w ugrupowaniu. Miejsc do pracy jest mnóstwo. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w której rządzi w tej chwili nami partia, która niszczy gospodarkę Polski. W związku z tym specjalista od gospodarki, człowiek, ekonomista, człowiek, który się na tym zna, na pewno Polsce będzie bardzo potrzebny i chciałabym, żeby Ryszard Petru znalazł to miejsce w Nowoczesnej. Nowa przewodnicząca, pytana o wizję Nowoczesnej, powiedziała, że chce stworzyć ugrupowanie, które będzie ikoną klasy średniej. To będzie powrót do korzeni, podkreśliła Lubnauer. Zapowiedziała też, że chciałaby widzieć Kamilę Gasiuk-Pichowicz na stanowisku szefa klubu parlamentarnego. Zgodę na to muszą wydać pozostali członkowie tego gremium. Ryszard Petru w głosowaniu na przewodniczącego Nowoczesnej zdobył 140 głosów. Katarzynę Lubnauer poparło 149 delegatów. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie procedur, które mają ułatwić konsumentowi procesowanie się z firmami. Chcemy, aby w prawie cywilnym takie sprawy zaczęły prowadzić sądy właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta, mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz Szpiebiak. Jego zdaniem to będzie ogromne ułatwienie dla zwykłych Polaków. Sprawy dotyczące strony faktycznie słabszej, czyli konsumenta, będą rozstrzygane w sądzie miejsca zamieszkania konsumenta, a nie w sądzie wygodnym dla wielkiej firmy, dla wielkiej korporacji, dla firmy windykacyjnej, która skupuje wierzytelności. Było dotychczas tak, że bardzo często ludzie mający stuprocentową rację rezygnowali z dochodzenia swoich roszczeń, bo to było zbyt drogie, zbyt uciążliwe. To kolejna propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości związana z reformą funkcjonowania sądów w Polsce. Wkrótce projekt ma trafić do konsultacji społecznych. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przekazał Atlas Kotów z dedykacją na charytatywną aukcję na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dla przyjaciół zwierząt z bardzo serdecznymi pozdrowieniami, napisał w dedykacji Jarosław Kaczyński. Aukcja prowadzona jest w serwisie Allegro. Aktualna cena Atlasu to 3000 zł. W trakcie piątkowego posiedzenia Sejmu prezes PiSu został uchwycony przez fotoreporterów podczas lektury Atlasu Kotów. Zdjęcie czytającego Kaczyńskiego było komentowane m.in. w zagranicznych mediach. W Sejmie trwa dwudniowa konferencja naukowa z cyklu Rozbite Imperium. Została ona zorganizowana w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Współorganizatorka konferencji, poseł Małgorzata Gosiewska, podkreślała, że nasza część Europy w dużej mierze ciągle jest determinowana przez sąsiada ze wschodu. Znowu mamy wojnę na wschodzie, ciągle toczącą się, choć Europa stara się tego nie dostrzegać, powiedziała. Mówiła, że bez znajomości historii trudno nam budować przyszłość, ponieważ historia w dużej mierze na przyszłość rzutuje. To chociażby widzimy na przykładzie relacji, trudnych relacji polsko-ukraińskich. Doktor Jerzy Targalski mówił z kolei, że poważne kłopoty Rosji nastąpią około roku 2023. Tłumaczył, że historia ostatnich kilkuset lat państwa rosyjskiego układa się według pewnego schematu. Najpierw ekspansja, później jej zahamowanie, rozkład reformy stabilizacyjne i znów ekspansja. Jeśli przez najbliższe lata, właśnie do tego okresu 2023 czy nawet 2025, ekspansja rosyjska będzie cały czas powstrzymywana, no to pasożyt zacznie się rozkładać i zdechnie. Doktor Targalski mówił, że system, w którym ekspansja zewnętrzna jest konieczna dla istnienia imperium, jest charakterystyczny dla pasożyta. Sylwia Białek, Polskie Radio. To trzecia konferencja z cyklu Rozbite Imperium. Dwie pierwsze odbyły się w Kijowie i Tbilisi. Warszawskie spotkanie zamyka cykl współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konferencja zakończy się jutro. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Zaczniemy od piłki, bo gra Ekstraklasa. Trwa spotkanie w Szczecinie, tam Pogoń gra z Piastem. Połowa meczu za nami i za nimi. Po pierwszych 45 minutach jest 1-1 za godzinę. Zawodnicy Arki Gdynia zagrają z Sandecją Nowy Sącz. Pomocnik gospodarza Antoni Łukasiewicz no jest pod wrażeniem gry rywali. Grają bardzo agresywnie, są dobrze zorganizowani w obronie, głównie koncentrują się na grze z kontrataku. Musimy bardzo dużą uwagę poświęcić nad tym, żebyśmy byli równie twardzi albo nawet twardsi niż Sandecja, bo na pewno te cechy ewolucjonalne będą na bardzo wysokim poziomie. A najpóźniej chyba najciekawszy dzisiejszy mecz, o ile nie najciekawszy mecz kolejki, Korona Legia. Trwa konkurs skoków narciarskich w Pucharze Świata. Zawody trwają w Ruce ze zdekompletowaną polską drużyną. Koniec marzeń Polaków o zwycięstwie w konkursie drużynowym nastąpił, zanim jeszcze konkurs na dobre się zaczął. Piotr Żyła został zdyskwalifikowany jeszcze przed skokiem z powodu nieprawidłowego kombinezonu. We trzech wygrać się nie da. A więc na razie marzenia skoczków o zwycięstwie odpuszczamy, koncentrując się na jutrzejszym konkursie indywidualnym. A na razie w konkursie drużynowym na prowadzeniu Norwegowie przed Niemcami i Japończykami. Justyna Kowalczyk zajęła 18 miejsce w rywalizacji na dystansie 10 km techniką klasyczną podczas zawodu Pucharu Świata w Kusamo. A wygrała? No kto miał wygrać, jak startowała Marit Bjergen? Oczywiście, że Norweszka. To był 111 triumf Bjergen w cyklu zawodów Pucharu Świata. Wyprzedziła dziś Szwedkę, Charlotte Kalle i Ingvid Östberg. Kowalczyk straciła do zwycięzczyni minutę i 18 sekund. A wśród panów znowu, jak ostatnio, Johannes Klebo wygrał rywalizację na dystansie 15 km w stylem klasycznym. Polacy też tak jak ostatnio, nie było ich w pierwszej 50. Dobra informacja dla wszystkich kibiców Barcelony rozsianych po całym świecie, a dla tych w Barcelonie to już w ogóle. Lionel Messi podpisał nową umowę z Barcą. Argentyńczyk będzie grał w Katalonii do 2021 roku. Można go wykupić, owszem, ale odstępne jest dość pokaźne, aż 700 milionów euro. No ale kto wie, petrodolary wydaje się, że drukują się bez przerwy. Noc będzie pochmurna, momentami też popada. Temperatura minimalna od 1 stopnia na zachodzie Polski do 5 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu kraju, porywisty na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jak przysiąść się i porozmawiać z kimś nieprzysiadalnym? Daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Czyli rozmowa z Marcinem Świetlickim o jego autobiografii. Dziś w audycji Lista Osobista od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu wciąż tak ciemno? Reneuszu, u nas aż do niedzieli jest przecież Black Friday. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w swoim sklepie Saturn. Saturn, technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy!

come so far. Tak, to spoza płyty Weather Diaries, ale poczęstowali nas po raz kolejny całkiem niezłym gitarowym utworem zespołu Ride. Od tego dzisiaj zaczęliśmy i Pulsar przed chwilą. Do 19 głównie o męskim graniu 2017, o płycie, która od trzech tygodni, no prawie od trzech tygodni powiedzmy, jest do Państwa dyspozycji. Goście, czyli bohaterowie tegorocznych letnich koncertów Monika Brodka, no i muzycy zespołu Organek. Podzieliliśmy to tak, że w pierwszej godzinie ona, dama już teraz tak mogę powiedzieć polskiej piosenki, na to miano zdecydowanie zasługuje, a chłopaki rock'n'rollowcy po godzinie 18 i opowieści o tej płycie, no i o trasie również. Wcześniej jeszcze na chwilkę zajrzyjmy na płytę zagraniczną Screen Memories, tak jest zatytułowana w roli głównej John Mouse. We'll be right back. John Maus, płyta Screen Memories z tego roku. Już jest zapowiadany jego kolejny album, nawet znamy jego tytuł, Addendum. To ma być w 2018 roku, no ale na razie jeszcze z tej płyty aktualnej, The Combine, przed chwilą. 20 minut po godzinie 17, pierwszy gość anonsowany i nie tylko dzisiaj w związku z tym spotkaniem na antenie. Monika Brodka, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Ano, trzeba troszeczkę podsumować to wszystko, co się stało latem. Myślę, że okazja jest znakomita, bo płyta w Męskiej Granie 2017 już jest, ale zanim będziemy wspominać i sobie przypominać, co się tam stało na tych scenach, to pytanie, myślę, że nie mniej ważne o teraźniejszość, bo 29 listopada zaczynasz trasę po Polsce. Zgadza się. Tak, zaczynam trasę klubową. W klubach nie było mnie bardzo długo, bo na stałe prawie zagościłam w filharmoniach i w dużych salach zasiadanych, a teraz wracamy do klubów, gdzie będzie bardziej rockowa i taka punkowa energia, można powiedzieć, więc bardzo się cieszę. Mm. Bardzo dobrze. Powiedz mi, bo za każdym razem, jak mam okazję cię obserwować na koncertach, głównie na koncertach, bo tam się spotykamy, to jest zresztą niesamowite. Z niektórymi artystami tak jest, że nie spotykamy się w radiu, tylko na koncertach najczęściej. To właśnie mam tak z tobą. I za każdym razem, jak cię obserwuję, to myślę, że to pytanie wciąż jest aktualne. Czego na dany czas, na dany tydzień, czy nawet na dany dzień poszukujesz w muzyce? Jak to jest na dziś? Złotego klucza, jak połączyć wszystkie moje płyty znowu w jedną całość i stworzyć jeden spójny koncert. To jest zawsze dla mnie takie pytanie. Szczególnie przy okazji takiej trasy, która jest jednak taka przekrojowa i gramy oczywiście część materiału z nowej płyty, ale będzie tam i Granda, i Lax, i nawet będzie jeden utwór z pierwszej płyty. I mam wrażenie, że mnie lata świetlne dzielą od mojego debiutu, a jednak muszę stworzyć taki koncert, gdzie sprawię wrażenie, że to wszystko jest bardzo spójne i to zawsze jest wyzwanie. Powiedziałaś stworzyć koncert, a nie stworzyć nową płytę przypadkiem? Słuchaj, mam tylko dwie rączki i jeden móżdżek, więc jak tylko zakończę tęże trasę, to postaram się troszeczkę zastopować, odpocząć i przede wszystkim pomyśleć o czymś nowym, kiedy zamknę już moją działalność koncertową, przynajmniej na jakiś czas. Mm-hmm. Powiedziałaś rzecz na początku, która mnie bardzo ucieszyła, bo to kluby, bo to bardziej rockowo i nawet wręcz punkowo. No to teraz takich kilka słów na temat ciebie, ale nie tylko jako wokalistki, ale ciebie również jako gitarzystki, bo przyznam, że ta konfiguracja bardzo mi się podoba. Postępuje ta nauka gry na tym instrumencie? Absolutnie, postępuję. Chociaż, słuchaj, myślę, że dla wielu wystarczyłaby wizja na przykład już sama, ale też cały czas pracuję nad fonią, żeby moje solówki były jeszcze bardziej nasycone i wystrzałowe. Pomaga mi w tym oczywiście Lesław Matecki, z którym gram w zespole, mistrz gitary, i fajnie mieć takiego mentora, który wie o brzmieniu gitary tak dużo i jest absolutnym guru, jeżeli chodzi o efekty gitarowe, i fajnie uczyć się od najlepszych. Jednego nigdy nie mogłem podejrzeć, bo przecież te instrumenty, czy muzyków, czy was, wasze zachowania, kiedy się jest za sceną z wami, bardzo często się chcąc, nie chcąc podgląda, ale jednego nie dowiedziałem się po prostu. Jaki to jest model gitary, ten, na którym grasz? To jest model gitary Harmony Bobcat. Gitara amerykańska, stworzona w zasadzie w latach 60. w jednej fabryce razem z gitarami Airline na przykład. To była fabryka, która miała produkować dobrej jakości, ale mimo wszystko dosyć tanie instrumenty dla mas. Później one stały się kultowe, między innymi przez takie postaci jak Jack White, który kiedyś na przykład z gitarą Airline wystąpił na koncercie. Od tego czasu wszyscy zechcieli grać na właśnie takiej gitarze. Mogę też zdradzić, że na takiej gitarze jak ja, czyli na Harmony Bobcat, grała też pewnego czasu Saint Vincent, czyli też dziewczyna z gitarą. Usłyszałem o solówkach, usłyszeliśmy o solówkach. To znaczy, że naprawdę chciałabyś w pewnym momencie przejąć na siebie tę rolę i wycinać te solówki w kolejnych piosenkach? Na przykład, jeżeli to będą nowe piosenki, nowe kawałki? Nie wiem. Ja nigdy nie miałam takich zapędów, żeby stać się super gitarzystką. Ja tak naprawdę chwyciłam za ten instrument, żeby czuć się bardziej kompletna. Jest dużo takich momentów, kiedy zespół gra, a ja tak czułam czasami, że nie mam co ze sobą zrobić na scenie i chciałam też stworzyć z nimi jakąś całość, więc zawsze chciałam grać jakąś taką trzecią gitarę, bardziej dopełniającą, a nie wiodącą. Ale większość solówek na ostatniej płycie zagrałam sama i skomponowałam też część utworów właśnie z gitarą. Ona posłużyła mi do tego, żeby pewne pomysły się narodziły, więc bardzo lubię ten instrument i staram się poświęcać mu sporo czasu, jak tylko mogę, ale jestem trochę leniem, jeżeli chodzi o grę na gitarze, przyznaję. Mogłabym robić więcej. Dobrze, dobrze. Będziemy cierpliwi, jeżeli chodzi o czekanie na to. W Warszawie zaczynasz 29 listopada, w Katowicach kończysz, to już będzie grudzień, prawda? Tak, dokładnie. Tę trasę. Jakieś niespodzianki oprócz tego, co powiedziałaś? Czego się można spodziewać? Na pewno niespodzianką na tej trasie jest Basia Wrońska, czyli dziewczyna znana z Pustek do tej pory, która wydaje swoją debiutancką solową płytę w przyszłym roku. Ja usłyszałam materiał Basi i jestem nim absolutnie oczarowana, więc cieszę się, że ruszamy w tę trasę razem i będziemy sobie razem koncertować. Pojawi się merchandising, mój pierwszy raz. Ja nawet nigdy nie miałam swoich naklejek. Nie miałam jednego nawet t-shirtu, a teraz zrobiliśmy kolekcję w zasadzie ubrań, która powoli jeszcze się szyje, ale myślę, że z każdym kolejnym koncertem będzie w większej ilości. Jest to kolaboracja między Wasiną, czyli moją przyjaciółką i projektantką, z którą od lat współpracuję, która zrobiła właśnie dla mnie specjalną linię ubrań na tęże trasę. I ona będzie po trasie również możliwa do zakupu. No nieźle, to teraz czegoś posłuchajmy. Posłuchajmy, mam nadzieję, że podczas trasy klubowej tej, która nas czeka od 29 listopada, to równie ogniście zabrzmi, jak podczas niektórych występów, bo ja szczególnie sobie upodobałem jeden taki koncert na męskim graniu twój w tym roku i pamiętam wersję Grandy w absolutnie rockowej, wybuchowej wersji. To mam nadzieję, że co najmniej będzie tak w klubach. To teraz Monika z płyty studyjnej, a później wracamy do rozmowy. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię, nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, Tak jest. I podczas koncertów męskiego grania ten utwór absolutny ogień. To już właściwie nie była muzyka pop. To nie był artystyczny pop, tak jak często mówię na to, co Monika robi, jeżeli chodzi o muzykę, ale prawdziwe, konkretne, rockowe granie z niesamowitym pazurem. To teraz tak. Męskie granie 2017. Jeżeli wspominasz tegoroczne lato, te koncerty, to jaki przede wszystkim obrazek masz przed oczami? Obrazek mamy dealera, którą byłam przez moment. Wspominam serię tych koncertów, w których musiałam wykazać się jakimś pomysłem i interpretacją na utwory, które nie są moje. To zawsze jest wyzwaniem. Tych utworów było kilka. No i musiałam być taką festbabą w męskim gronie po raz kolejny, do czego w sumie jestem dosyć w życiu przyzwyczajona, ale tym razem miałam rzeczywiście dwóch rockowych chłopaków po każdej swojej stronie i też musiałam się czuć taka silna i zdecydowana jak oni, ale myślę, że to się udało. No udało się, zresztą wiedzieliśmy troszeczkę na temat waszych przygotowań jeszcze przed trasą, kiedy był czerwiec, kiedy wszystko się jeszcze nie zaczęło, wybór był dosyć spory i pewnie tego wyboru, jeśli chodzi o koncert zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2017, dokonywało się w bólach, ale z tego co wiem, teraz musisz albo potwierdzić, albo zaprzeczyć, ty też artystycznie podpuszczałaś na przykład Piotrka Roguckiego, bo podobno to z twojej inicjatywy King Bruce Lee Karate Mistrz w jego wykonaniu się pojawił. Zgadza się. Ja Piotrka od razu jakoś zobaczyłam jako Franka Kimono i chciałam bardzo wykorzystać te jego zdolności aktorskie, że on jest jednak też no bardzo silnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o taką właśnie interpretację aktorską utworów. No i ja zresztą bardzo lubię Franka Kimono słuchać sobie w domu i to był taki też żartobliwy moment w tym koncercie, troszeczkę takie odpuszczenie rockowych, ciężkich riffów na rzecz czegoś z przymrużeniem oka i wydaje mi się, że w tym koncercie też było to potrzebne. Męskie granie orkiestra zawsze ma za zadanie wybrać z tego przebogatego skarbca polskiej muzyki rozrywkowej kilkanaście utworów na swój koncert, ale teraz pytanie do ciebie takie, jak myślisz, co jest inaczej, co byłoby łatwiejsze? Wybrać po raz kolejny tych kilkanaście utworów, kiedy ma się do dyspozycji kilkadziesiąt tysięcy piosenek, czy na przykład w ramach orkiestry męskiego grania stworzyć własny repertuar na 5 kawałków, 6? Nie jest to łatwe zadanie w obu tych przypadkach, z tego względu, że tych piosenek, które moglibyśmy wybrać, nie jest wcale tak dużo, bo męskie granie liczy już kilka ładnych lat i bardzo dużo utworów takich, które od razu przychodzą do głowy, fajnych, no już zaistniało w poprzednich edycjach męskiego grania, więc my też mieliśmy z tym kłopot, żeby na przykład nie grać mimo wszystko Manamu, który pojawił się kilka lat pod rząd, prawda? Ale jednak wydaje mi się łatwiejszym zadaniem jest grzebać w historii niż stworzyć powiedzmy 15 nowych utworów. Na pewno wymagałoby to więcej czasu i większego zaangażowania. 15 to może nie, ale 3-4 na przykład. Ja byłbym fanem takiego rozwiązania, przyznam. 3-4, ale takie 20-minutowe, tak? Żeby zagrać godzinny koncert. Być może no nie, tak. No to już przesada. No to teraz pytanie o Tatę Dillera. Muszę o ten utwór zapytać, bo wiesz, i w czasie trasy i po trasie wielokrotnie sobie powtarzaliśmy, to dobry chłopak był i mało pił. Skąd takie rozwiązanie, taki pomysł? Ja przyznaję, że jestem fanką tych pierwszych nagrań Kazika i też przy okazji męskiego grania troszeczkę sobie je przypomniałam, bo tam jest też utwór przecież Dziewczyny to nic więcej niż tylko kłopoty i kilka innych naprawdę świetnych utworów, jeżeli chodzi o tekst i no ja po prostu bardzo lubię wczesne dokonania Kazika. Wychowywałam się z nimi za ścianą, bo mój brat słuchał kasety Spalam się namiętnie i dla mnie to też jako dla artystki było wyzwanie, żeby jednak wyjść spoza swojej strefy komfortu i zrobić coś, czego nigdy nie robiłam. Kojarzyło mi się to jednak z taką fajną zabawą i wyjątkową okazją, jaką jest męskie granie, czyli rapować. I pomyślałam właśnie o tym utworze. Wiem, że to jest kontrowersyjny wybór dla wielu osób, ale ja miałam z tego dużo zabawy i zawsze wspominam ten moment, kiedy miałam dopiero co wyjść na scenę przed tym utworem i ja cieszyłam się. Zawsze czekałam na ten właśnie fragment koncertu, kiedy mam wyjść i zarapować tego tatę dealera. Wszystkie mikrofony na męskim graniu na tym ucierpiały, bo zostały zaślinione przeze mnie po każdym koncercie, bo nie wiedziałam, że żeby rapować trzeba z siebie wydawać tyle śliny, nadprodukcja śliny, tak, dużo większa niż przy śpiewaniu. Blisko mikrofonu, ale to wiesz, to może być kontrowersyjny wybór, natomiast moim zdaniem poradziłaś sobie z tym bohatersko, bo to jest brawurowe wykonanie. Tylko teraz takie pytanie techniczne, no bo zazwyczaj w rapie, w hip-hopie tak jest, że tekstu jest mnóstwo, znacznie więcej niż w waszej muzyce, że tak to podzielę. To nie był strach, żeby się tylko nie pomylić na przykład w jednym słowie, bo co to będzie? Ja w 80% ten utwór znałam bardzo dobrze i miałam go wbitego gdzieś tam w głowę, dlatego też się na niego zdecydowałam. Gdybym miała się uczyć jakiegoś takiego tekstu zupełnie od nowa, to może ten stres byłby większy, ale tutaj to była kwestia przypomnienia sobie tych zwrotek. No i oczywiście pracy nad dykcją, to jest ważne na pewno w takim rapowaniu, jednak trzeba zostać zrozumianym. Wydaje mi się, że takim fajnym momentem, bardzo emocjonalnym, tak to odczytałem, bo trochę was obserwowałem przed wyjściem na scenę, zespół Męskiej Grani Orkiestra. Byliśmy też wspólnie na dwóch czy trzech odprawach przed koncertami, ale takim fajnym momentem był jeden z koncertów, już nie pamiętam w jakim mieście, kiedy po całym występie przybiłyście, to trudne słowo, sobie z Natalią Zamilską piątki, ze względu na to, że wykonanie utworu Seek grupy Hey bardzo, bardzo dobrze wam poszło. To też ważny kawałek? To na pewno jest ważny kawałek. To jest bardzo mocny, feministyczny punkt w koncercie Męskiego Grania. Wręcz powiedziałabym, że to był manifest, bo mało kto wspomina też to, że utwór Seek na końcu ma wrzucony fragment utworu Stachurskiego, który jest odpowiedzią w zasadzie do utworu Seek, który wiadomo jakby o czym jest ten tekst, a fragment Stachurskiego mówi o tym, jeżeli mówisz, że nie chcesz, to właśnie chcesz, to właśnie tego chcesz i będziesz mieć. Więc myślę, że tutaj z naszej strony był to taki też utwór manifest, który się udał i dla mnie, ja zawsze bardzo mocno przeżywałam to wykonanie. I z Natalią się bardzo polubiłyśmy i jakoś często sobie te piątki przybijałyśmy, tylko ty nas raz podejrzałeś, że raz tę piątkę przybiłyśmy, a my cały czas sobie piątkowałyśmy. No i tak, jeszcze u ciebie na twoich koncertach byli goście, bo i zespół Duet The Dumplings i ty byłaś z gościem specjalnym na przykład z zespołu Camp. Także, no i problemu. No i oczywiście problemu, kiedy się zamieniliście scenami. Piękna, piękna w ogóle sytuacja i piękny gest. Dziękuję ci za to. Kolejna edycja za nami. Wykombinowałabyś coś specjalnego ekstra na 2018 rok, jeśli chodzi o tę trasę koncertową? Ja bym wykombinowała najpierw jakąś nową piosenkę Brodki chyba, tym bym się zajęła, bo jak tego nie zrobię, to nie spotkam się z moimi fanami na kolejnej trasie, a jest tyle pomysłów i rzeczy, w które bardzo bym się chciała zaangażować i robię to naprawdę z miłą chęcią, ale też takim absolutnym zaangażowaniem, że muszę troszeczkę czasu wygospodarować na swoje działania również. Ten nowy utwór to tak wybiegnę w przyszłość, chociaż nie, wiem, wybiegaj. Że wy nie lubicie takich, nie, wy nie lubicie takich pytań. Gitarowy będzie? Takim, wiesz. Piotrze, nic jeszcze nie mam, naprawdę. Naprawdę jeszcze nic nie mam, nawet małego ścineczka, żeby o nim opowiedzieć. Dlatego tak bardzo muszę i odpocząć, i pomyśleć o tym w ogóle, w jaką stronę pójść z nowymi nagraniami. Monika, no ale wiesz, no riff, no, albo solówka, wiesz, no. Nie no, coś na pewno będzie. Pomyślę o tym intensywnie w nowym roku.

o historii polskiej muzyki rozrywkowej też. Zapraszam bardzo serdecznie. A egzemplarze to jeden w tej godzinie dla Państwa. Bardzo proszę, dla pierwszej osoby, która napisze na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Teraz chwil, kilka, parę słów o tym, co wkrótce na naszej antenie. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Wracamy pod najlepszy radiowy adres na świecie, Myśliwiecka 357 do godziny 19. Przyznam, że ta piosenka w ostatnich dniach mnie gdzieś zabrała. Daleka, piękna podróż, chociaż nie trwa długo ten utwór. Daughter, piosenka Burn It Down, teraz. Daughter, Burn It Down. Przyda się Państwu, mam nadzieję, jesienią ten utwór. Teraz taki szybki kącik. Jazz fajny jest. To znaczy, on będzie wolny i piękny, ale szybko to zapowiemy. Weather Report. Aha, no to w takim razie, jeżeli... A, jest... Pojawił się jednak bardzo dobrze. Jestem wysoko i bardzo. patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Nie chcę tu nic naprawiać. Poleżę trochę w niebie. Ciągniętym filmie pompuje płyn tak w nieruchomej pozie. Wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Nie chcę już nic naprawiać. Obiecuję Państwu, że w kąciku Jazz Fajny jest The Weather Report. Jeszcze dzisiaj spróbujemy powrócić skutecznie. Ale to był Decadent Fan Club i Stardust, a Jazz Fajny jest do godziny 18 na pewno przy Myśliwieckiej 357. Bardzo proszę.